Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 26 grudnia, minęła 17. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Jest areszt dla mężczyzny podejrzewanego o spowodowanie wypadku w Kobyłce, w którym zginęły trzy kobiety. Powoli rozpoczynają się świąteczne powroty. Policja apeluje do kierowców o rozwagę. Stefan Hula, mistrzem Polski na dużej skoczni. Podejrzewany o spowodowanie wypadku w Kobyłce, w którym zginęły trzy kobiety, trafi na miesiąc do aresztu. W organizmie 22-letniego mężczyzny wykryto ślady marihuany. Marcin Saduś z prokuratury okręgowej Warszawa-Praga. Jeżeli okaże się, że stężenie marihuany we krwi podejrzanego będzie znaczne, a w tym zakresie wypowiedzą się biegli toksykolodzy, wówczas będzie to skutkowało zmianą kwalifikacji prawnej czynu podejrzanego. Zagrożenie wzrośnie z 8 lat pozbawienia wolności do 12 lat pozbawienia wolności. Mężczyzna nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień. Na drogach zaczynają się świąteczne powroty. Policja apeluje do kierowców o bezpieczną jazdę. Tylko wczoraj doszło do ponad 50 wypadków, w których zginęło 7 osób, a 73 zostały ranne. Do tego zatrzymano prawie 150 nietrzeźwych kierowców. Pamiętajmy o tym, żeby wyjechać odpowiednio wcześniej, żeby rozłożyć sobie tę trasę na kilka etapów. Największego ruchu dzisiaj spodziewamy się w godzinach popołudniowych i w godzinach wieczornych. No, drogi mają swoją ograniczoną przepustowość. Pamiętajmy o tym. Może się tak zdarzyć, że dojdzie do zatorów drogowych. Wówczas policjanci będą się starali te zatory rozładować. Mówił Antoni Rzeczkowski z Komendy Głównej. Policjanci czuwają nad bezpieczeństwem przede wszystkim na trasach wlotowych do miast. Kierujący muszą się też liczyć z kontrolą prędkości i trzeźwości w innych miejscach. Stefan Hula wygrał konkurs o Mistrzostwo Polski w skokach narciarskich na dużej skoczni w Wiśle. Drugi był Piotr Żyła, a trzecie miejsce zajął Kamil Stoch. Na kolejnych pozycjach zostali sklasyfikowani zawodnicy, którzy pojadą na turniej czterech skoczni. Czwarty był Dawid Kubacki, piąty Maciej Kot, a szósty Jakub Wolny. Hula zdobył tytuł Mistrza Polski pierwszy raz w karierze. Są różnice, ale więcej jest podobieństw. Mimo odmiennej liturgii, katolików i ewangelików łączy Boże Narodzenie. Święta obchodzone są w tym samym czasie i w zbliżony sposób. A więcej o tym opowie Anna Orzeł. Protestanci większą wagę przywiązują do Adwentu. Oczekiwanie na przyjście na świat Syna Bożego ma dla nich ogromne znaczenie, ale Jego narodziny, a potem zmartwychwstanie stanowią fundament naszej wspólnej wiary, tłumaczy biskup radomski Henryk Tomasik. Dziękujemy Panu Bogu za cud nocy betlejemskiej. Od Chrystusa chcemy uczyć się takiej właśnie postawy daru. Święta Bożego Narodzenia są tymi świętami, które jednoczą. Jednoczą także na tym drugim poziomie, zwyczaju, tradycji. Jak mówi ksiądz Wojciech Rutkowski, proboszcz parafii ewangelicko-augsburskiej w Radomiu, część świątecznych zwyczajów wzajemnie się przenika, a przykładem są kolędy. Ten repertuar dzisiaj jest niezwykle bogaty i dzisiaj tak naprawdę tylko już chyba wysokie klasy specjaliści wiedzą, jaki jest rodowód danej kolędy. Prawosławni, katolicy i protestanci śpiewają te same pieśni przy świątecznym stole. Z Radomia Anna Orzeł, Polskie Radio. Na koniec zaglądamy jeszcze do Włoch. W Rzymie w drugi dzień świąt w sprzątaniu ulic pomagają migranci. Przed wejściem do Carrefouru koło Watykanu czysto jak nigdy. Z miotłą uwija się młody człowiek. Przy talerzyku duży napis po włosku. Chcę się z wami zintegrować. Nie mam pracy, więc sprzątam wasze ulice. Dajcie co łaska. Miotły też mile widziane. Sprzątający wyjaśnia łamaną angielszczyzną. Blessing, I'm from Nigeria. Jestem Blessing z Nigerii. Przypłynąłem do Włoch łodzią. W obozie w Rzymie nie ma nic do roboty, tylko spałem i spałem. Szukałem pracy, ale bez skutku, więc postanowiłem sprzątać ulicę. I have to clean the streets. Rzymianom bardzo spodobała się ta inicjatywa. Poklepują Blessinga po plecach i rzucają monety do talerzyka. Od 2 lat w Rzymie przed niemal wszystkimi supermarketami, barami i restauracjami żebrzą migranci. Głównie z północnej Afryki. W większości chodzi o tych, którzy nie otrzymali azylu, ale nie chcą lub nie mogą wrócić do kraju. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, miejscami duże. Na północy kraju, a początkowo także na zachodzie, miejscami słabe opady deszczu. Słabe opady możliwe również w Karpatach. W Małopolsce, na Górnym Śląsku i na Kielecczyźnie lokalnie mgły ograniczające widzialność do 100 metrów. Temperatura minimalna od minus 1 do plus 2 stopni. Mocniej zawieje na wybrzeżu, w porywach do 65 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. To ja, Reneusz. Jestem tak technologiczny, że pozyskuję elektryczność z powietrza. Mózg trzymam w chmurze, a na nudne imprezy wysyłam swój hologram. To czemu mówisz do ludzi przez radio? Sięgnąłbyś po jakąś nowszą technologię z rabatem. Wojtek i Reneusz polecają rabat technologiczny aż do 15%. Teraz pralka Amika Slim 6 kilo, duży wyświetlacz, 1000 obrotów, klasa A+++, taniej o 109 zł. Sprawdź na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Mamy choinkę, jeszcze kilka prezentów i już święta. Muszę kupić Kontrolok Control. Kontrolok Control? Jeśli go nie kupimy, zgaga zepsuje nam święta. Stresujące przygotowania, a potem to całe jedzenie i lenistwo. Idealne warunki dla zgagi. Kontrolok Control to najlepszy sposób, by szybko i skutecznie pozbyć się zgagi. Wystarczy jedna mała tabletka dziennie, by cieszyć się świętami. Kontrolok Control. Święta bez zgagi. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Kontrolok Control. Jedna tabletka dojelitowa zawiera 20 mg pantoprazolu. Wskazania: krótkotrwałe leczenie zgagi u dorosłych. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na składniki leku. Jednoczesne podawanie z inhibitorami proteazy wirusa HIV, np. atazanawir, nelfinawir. Podmiot odpowiedzialny: Takeda GmbH. Teraz wielkie czyszczenie magazynów w Media Expert. Ceny ścięte na maksa. Markowe smartfony taniej nawet o 500 zł. Na przykład smartfon Huawei P8 Lite za jedyne 499. iPhone 5S za jedyne 999. Taniej o 500 zł. Ostatnia szansa na największe rabaty w Rainbow tylko do 1 stycznia. Planujesz wakacje we dwoje? Skorzystaj z rabatu do 40% dla Ciebie i aż do 60% dla osoby towarzyszącej. Wybierz wakacje najtańsze pod słońcem w Rainbow. Odwiedź nas w salonie lub na rp.pl. Teraz za każde wydane 300 zł otrzymasz na karcie podarunkowej MediaMarkt 25 zł. Na przykład kupując zestaw do zabudowy Bosch, płyta indukcyjna i piekarnik. Za 2999 zł otrzymasz 225 zł na karcie. MediaMarkt. Precz z nudą. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7 minut po 17. Trzecia strona medalu. Witamy świątecznie, bardzo serdecznie. Michał Gąsierowski. I Tomasz Gorazdowski. Nietypowo spotykamy się we wtorek, no ale w święta czasami tak się zdarza i mamy nadzieję, że te najbliższe dwie godziny spędzą Państwo właśnie z nami. Powinno być bez specjalnego zachwalania przynajmniej ciekawie, bo zajrzeliśmy świątecznie do kilku naszych znanych sportowców i o swoich świętach opowiedzą skoczkowie narciarscy Anita Włodarczyk, Joanna Jędrzejczyk czy Robert Korzeniowski, którego dziś wyciągnęliśmy na spacer, na bieg raczej. Zaskakujące, ile będzie opowiadał o piłce nożnej, ale o swojej miłości nie zapomina. Cieszę się bardzo, że już nie musimy powtarzać tego rymiku takiego częstochowskiego, jak kiedyś był w latach 90., że Korzeniowski i Partyka to cała lekka atletyka. Skoczkowie opowiadali tymczasem, jak spędzali święta. No, spędzali, bo dziś to już byli na skoczni podczas Mistrzostw Polski. Co chciał dostać Maciej Kot? Chciałbym znaleźć gitarę, bo to jest nowe postanowienie, żeby nauczyć się grać na gitarze. No, to wszystko przed nim. Na Mistrzostwach Polski nie dostał niestety dzisiaj medalu, chociaż pewnie też po cichu liczył. Anita Włodarczyk już zapewne zjadła, co lubi, o tym opowie i już przygotowuje się do uczestnictwa i na ogół zwycięstwa w różnych plebiscytach na najlepszego sportowca. Na przykład w plebiscycie czytelników Przeglądu Sportowego w zeszłym roku już widać było u Anity balową wprawę. Tak, po raz pierwszy wytrzymałam do jajecznicy. Pamiętam o 7:05 z Magdą Fulapczyk-Kozłowską wychodziłyśmy właśnie z balu. No jak tak sobie przypominam, to chyba nie pierwszy raz doczekała Anita do jajecznicy. Z Krzysztofem Hołowczycem trzeba było natomiast porozmawiać o Dakarze, który zaczyna się lada moment, no i zdradza nam swoją małą tajemnicę. Wiesz, ciągnie wilka do lasu i cały czas drapieżnik nie może wytrzymać bez tego, żeby nie zapolować. Aha, aha, czy za tym stoi decyzja o powrocie na Dakar? Taka deklaracja nie padła, ale ciekawostek o zbliżającej się edycji Dakaru będzie naprawdę całkiem sporo. Polecamy szczerą rozmowę z Joanną Jędrzejczyk. Czy wiedzą Państwo, że odstresowuje ją zmywanie? No ale będzie znacznie bardziej dramatycznie. Cieszę się ze swojej postawy, z treningów w Zakopanem, ze skoków dzisiaj, także oby się to wszystko utrzymało. To nie była Joanna Jędrzejczyk, ale swoją drogą z tym zmywaniem, nie wiem czy pamiętasz, jak Robert Lewandowski strzelił 5 goli Wolfsburgowi, to pierwsze co zrobił jak wrócił do domu, to stwierdził, że trzeba pozmywać podłogę w kuchni i za to się zagrał, więc z tym odstresowywaniem całkiem różnie bywa. Tego szczerze mówiąc nie wiedziałem. No to co tam jeszcze? Zajrzymy tam, gdzie najprzyjemniej nie jest, czyli na zimnej, mokre wody regat Sydney Hobart. Sprawdzimy, co dzieje się w sporcie za oceanem. Przyjrzymy się piłkarskim ligom zagranicznym, a działo się całkiem sporo mimo świąt. Powspominamy i wybiegniemy myślą do najbliższego turnieju czterech skoczni. Tak będzie w tym wydaniu trzeciej strony medalu. 22 i 7 trójek. Prosimy do nas dzwonić, prosimy do nas pisać. 71-335 to numer SMS-owy. 71-335. Jak sportowo mijają Państwu święta? Wydarzyło się coś fajnego ze sportem związanego? Święta na sportowo? Proszę do nas zadzwonić, opowiedzieć, napisać, generalnie być w kontakcie. No to zaczynamy od najważniejszych dzisiaj wiadomości. Muszę przyznać, że to jednak całkiem spora niespodzianka. Stefan Hula został mistrzem Polski w skokach narciarskich. Po pierwszej serii zajmował egzekwo pierwsze miejsce z Kamilem Stochem, ale w drugiej sporo się pozmieniało. Hula pofrunął zdecydowanie dalej od Stocha, uzyskał aż 126 metrów, a Stoch zaledwie 111 i spadł na trzecie miejsce. Rozdzielił ich jeszcze Piotr Żyła. Dla Huli to pierwsze mistrzostwo Polski w karierze. Cieszę się ze swojej postawy, z treningów w Zakopanem, ze skoków dzisiaj, także oby się to wszystko utrzymało. Tak mówił Stefan Hula w wywiadzie dla Telewizji Polskiej, a Kamil Stoch mimo porażki z Hulą i Żyłą i słabego skoku w drugiej serii wcale nie był załamany. Po części może i wypadek, bo był duży mój błąd, no spóźniłem mocno odbicie. Chciałem przypilnować trochę jednego elementu, a wyszło zupełnie co innego. Ale tak naprawdę nie zburzyło mi to dnia, ponieważ oddałem dwa dobre skoki wcześniej. I mogę po prostu z takim uśmiechem na twarzy, że jednak przyjechałem tu i zrobiłem dobrą pracę. No i dzień udany, zakończony sukcesem też, bo po trzecie miejsce to jest sukces. To w sumie o to chodzi, żeby dzień był udany. Teraz przed skoczkami oczywiście turniej czterech skoczni, gdzie tytułu broni Kamil Stoch, rzecz jasna. Sprzedaż biletów na Igrzyska Olimpijskie w Pjongczangu idzie pełną parą. Na razie najwięcej biletów rozeszło się na zawody Alpejczyków, aż 81%. Niewiele mniejszą popularnością cieszy się narciarstwo klasyczne, 79% sprzedanych biletów. Trzecie miejsce, i tu nie ma się co dziwić, zajmuje short track, 73%. Na skoki narciarskie sprzedano 53% biletów, na ceremonię otwarcia 67%, na zamknięcia 35% wejściówek. Igrzyska zaczynają się 9 lutego. A ty jakbyś miał wybrać jeden bilet, to na co byś kupił sobie taką wyjściówkę? Na finał hokeja chyba. O, to jest rzeczywiście coś. Ja bym chyba wybrał skoki narciarskie przez wzgląd na naszych skoczków, ale gdyby nie to, to też finał hokeja albo narciarstwo alpejskie. To był świetny mecz Marcina Gortata w NBA. Zdobył 10 punktów i zaliczył 11 zbiórek, a Washington Wizards pokonało 111-103 Boston Celtics. Kibice najbardziej czekali jednak na starcie mistrzów z wicemistrzami NBA. Górą mistrzowie Golden State Warriors wygrało z Cleveland Cavaliers 99-92. Najlepszy na boisku był Kevin Durant, który zdobył 25 punktów, miał 7 zbiórek i aż 5 bloków. Ale uwaga, bo mecz zakończył się jednak pewnym niesmakiem, ponieważ w decydujących akcjach tego spotkania sędziowie nie odgwizdali moim zdaniem ewidentnych fauli Duranta na LeBronie Jamesie, więc szczególnie koszykarze i kibice Cleveland Cavaliers mieli naprawdę skwaszone miny. Bohaterem weekendu z całą pewnością został Harry Kane. Napastnik Tottenham Hotspur pod sam koniec roku wykonał szalony skok po tytuł najlepszego strzelca w Europie. Dzięki hat-trickowi w spotkaniu z Southampton dobił do 56 goli w sezonie we wszystkich rozgrywkach. O 2 gole wyprzedził Leo Messiego, który trafił z karnego w sobotnim El Clasico. 3 gole za Kane'em znaleźli się Lewandowski, Ronaldo i Cavani. Zacne towarzystwo. Mało tego, Kane pobił także rekord bramek zdobytych w jednym roku w Premier League. Do tej pory należał on do Alana Shearera z 96 roku, kiedy udało mu się trafić aż 36 razy. A Kane w tym roku trafił w lidze już 38 razy. Ale miał finisz. Patrz, emocjonowaliśmy się tym, jak poradził sobie Robert Lewandowski. I Lewandowski, i Cavani, i Cristiano Ronaldo mieli taką zadyszkę pod koniec sezonu. Messi trafił raz, a ten Harry Kane 3 gole w decydującym meczu. Hoho. Dla Cristiano Ronaldo mamy za to pocieszenie, ponieważ triumfował w 60. ankiecie Polskiej Agencji Prasowej na 10 najlepszych sportowców w roku w Europie. Głosami przedstawicieli 26 agencji prasowych wyraźnie wyprzedził brytyjskiego mistrza świata Formuły 1, Lewisa Hamiltona, czterokrotnego mistrza, oraz szwajcarskiego tenisistę Rogera Federera, który w tym roku triumfował w wielkoszlemowych turniejach na Australian Open i na Wimbledonie. Najlepsza z reprezentantów Polski, mistrzyni świata w rzucie młodym, Anita Włodarczyk, zajęła 22 miejsce. Ponad 1000 żeglarzy z 11 krajów na 102 jachtach wystartowało do słynnego wyścigu na trasie Sydney-Hobart. Po raz czwarty bierze w nim udział jednostka pod polską banderą, wyczarterowany jacht Wedel z Przemysławem Tarnackim Zasterem. Już niedługo opowiemy więcej o tych regatach, o faworytach, o celach polskiej załogi, o szansach na poprawienie rekordu trasy, który został ustanowiony w zeszłym roku. No to co, zrobimy sobie teraz taki krótki przerywnik muzyczny Lazy. To pasuje chyba do drugiego dnia świąt, jak znalazł, i dla tych, którzy wracają samochodami, i dla tych, którzy leżą sobie gdzieś tam na łóżku i słuchają trzeciej strony medalu. Jeżeli mają Państwo jakieś pytania, bo część zawodów mogła umknąć kibicom sportowym, to oczywiście czekamy na telefony 22 i 7. Trójek Ela Różycka czeka. No i oczywiście grają piłkarze w Premier League. Dzisiaj Manchester United z Burnley. I proszę bardzo, Manchester przegrywał 0-2. W tej chwili jest 1-2 i jeszcze ponad 20 minut do końca tego spotkania. Minut po 17:00, tu wyjątkowa sportowa, świąteczna trzecia strona medalu. Przypomnę, jesteśmy w Trójce. No to właśnie, święta i zaraz po świętach, ale jeszcze przez moment możemy cieszyć się jeszcze przez parę godzin tym, że jesteśmy razem. No, na przykład tym. Wspominałem, że zajrzeliśmy z wizytą do naszych kilku polskich sportowców. Właśnie tak. Na przykład sprawdziliśmy, jak święta spędza Robert Korzeniowski. 4-krotny mistrz olimpijski w chodzie. Sportowo, oczywiście po wigilijnym biesiadowaniu, jak zwykle bieganie w terenie, zapoznawanie się z miejscami, w których nikogo jeszcze nie było. Jestem w górach zresztą, przecielanie ścieżek w gorcach. Dla mnie święta to jest czas taki, kiedy mogę sobie dobrze pobyć ze swoją rodziną, ale też również spokojnie pomedytować, uprawiając sport, nie odbierając telefonów ze świata zewnętrznego. To jest czas kibicowania też i myślenia o tym, co się będzie działo na i turnieju czterech skoczni, i na igrzyskach, i układania kart w albumach piłkarskich z dzieckiem. Szkoda, że nie można się przez takie dwumetrowe zaspy śnieżne przebijać. Postaram się jakąś taką zaspę jeszcze znaleźć, dlatego że w Tylmanowej, gdzie spędzam święta, jest na to spora szansa. Na pewno też w trakcie tych świąt wracają też takie myśli o tym, jak sam już w ubiegłym roku trenowałem i przygotowałem się do biegów rzeźnika, do innych takich. Jak bardzo ważne jest dla mnie osobiście to, żebym w tym sporcie, niezależnie od tego, czy jestem wyczynowcem, startującym wyczynowo, czy amatorem, być. Liczę na oddech, krótko mówiąc, dalej, bo cały czas jeszcze tak traktuję ten czas świąteczny jako czas trochę zespolony z nowym rokiem i zbudowaniem nowych jakichś tam sobie planów na przyszłość. Także mam zamiar dobrze też to przepracować, uprawiając taką może sportową, wizjonerską jogę. Chciałbym, żeby te postanowienia, które będę przyjmował na nowy rok, nie były takie po prostu wzięte sobie z sufitu czy jak spadające gwiazdy, tylko były oparte na mocnej, dobrej refleksji. A u ciebie w rodzinie jest ktoś, kto trzyma rękę na tym, żeby tradycja była, żeby to się nie rozjeżdżało, żeby było tak, jak powinno? Są rodzice i moi żony, ale ja sam się powolutku staję takim strażnikiem tradycji i uważam, że jak się dochodzi do pewnego wieku i ma się też perspektywę różnych kultur na świecie, które poznałem, to uważam, że powinniśmy zrobić absolutnie wszystko tylko w naszej mocy, by nasze tradycje rozwijać, kultywować, przekazywać i powolutku mam wrażenie, że staję po stronie już pokolenia, które jest tym strażnikiem tradycji. Jak z punktu widzenia tego, co tobie bliskie sercu w polskim sporcie, oceniasz ten miniony rok? Rok 2017 był rokiem naprawdę bardzo udanym dla polskiego sportu. Kwalifikacja drużyny narodowej piłkarskiej do mundialu i to w jakim stylu? Brawo, brawo, brawo. Mieliśmy troszeczkę słabszy rok w tenisie żeńskim, ale Łukasz Kubot nadrobił to po stronie męskiej zdecydowanie. Lekka atletyka cieszy mnie i cieszę się bardzo, że już nie musimy powtarzać tego rymiku takiego częstochowskiego, jak kiedyś był w latach 90., że Korzeniowski i Partyka to cała lekka atletyka, że dwie osoby musiały zdobywać medale. Dzisiaj kandydatów do medali jest całe mnóstwo i oni po prostu biorą co swoje, są dominujący na świecie. Patrząc na podsumowanie tego roku, to jest też taki rok, który bardzo wiele nam obiecuje dobrych emocji w przyszłości, bo miejmy nadzieję, że piłkarze poradzą sobie spokojnie z wyjściem z grupy, a wtedy naprawdę wszystko jest możliwe. Bardzo liczę na to, że przywieziemy jakieś fajne trofea z Pjongczangu i chciałbym, żeby do swojej kolekcji Kamil Stoch dołożył kolejne złote medale. Myśląc o nim, myślę tak samo o pozostałych kolegach z drużyny i o medalu drużynowym. Mam nadzieję też, że coś zdobędziemy może na panczenach, może na short tracku. Igrzyska olimpijskie to są takie igrzyska, gdzie mamy tych szans na pewno nieco mniej niż na igrzyskach letnich, chociaż ostatnio świetnie one były wykorzystywane. Te igrzyska zimowe nieco nawet tracą nawet potem z tego rozpędu, bo zaraz kiedy się one kończą, to jedziemy na mundial. Potem liczę na prawdziwą ucztę, na mnie najbliższą, czyli Berlin i Mistrzostwa Europy. Tutaj naprawdę mam ogromne szanse. Stadion Berliński był dla nas szczęśliwy, jeżeli chodzi o Mistrzostwa Świata. Są same dobre wspomnienia, mamy zawodników z ogromnymi ambicjami. I myśląc o sporcie jako takim jeszcze, ja się bardzo cieszę, że nasz sport to nie jest już tylko kibicowanie, tylko to jest autentyczne też osobiste uczestnictwo. Kiedy patrzę na ludzi biegających w małych, dużych biegach, maratonach, podróżujących sportowo, dosiadających rowerów, bo stają się triatlonistami nagle, chodzącymi na basen z tego powodu, jest to fajne. Pewnie, że fajne. Sam dzisiaj oglądałem, choćby jadąc do radia, ile ludzi biega, nawet w mieście. Brawo, no o to chodzi właśnie. To się chwalę, twardziele ruszają się w święta, a mięczaki zostają w domu. Z takim hasłem zostawiam Państwa, bo jeszcze jest szansa na to, żeby się ruszyć i zostać twardzielem. Swoją drogą tak sobie myślę o Adamie Małyszu i Krzysztofie Hołowczycu, którzy, zobacz, całą, no może nie całą karierę, ale bardzo dużą część swojej kariery i swojego życia święta spędzali poza domem. Adam Małysz, wydawało się, że kiedy skończył przygodę ze skokami, skończył przygodę z Dakarem, to już zostanie w domu, ale wrócił do skoków i znowu musi jechać na turniej czterech skoczni, a Krzysztof Hołowczyc, no cóż, od 3 lat musi się do świąt przyzwyczajać trochę na nowo. Święta są zawsze u nas święte i rzeczywiście cała rodzina się zjeżdża, wszyscy jesteśmy razem. Oczywiście przez te ostatnich 10 Dakarów te święta były troszkę, jak mówią moje dzieciaki, bardziej ponure, bo tata już był w takim pędzie. Już w innym świecie. Tak, że już za chwilę jadę, że nie mogłem jakieś odpowiednie jedzenie, jakieś odpowiednie przygotowanie się. Już byłem niestety trochę pokrzywiony, mówiąc takim slangiem moich dzieciaków. Teraz jest inaczej. Teraz te święta rzeczywiście, kiedy nagle myślę, kurczę, nigdzie nie muszę jechać, nie mam żadnego pędu, nie mam żadnego przygotowania, walizek, tego wszystkiego, co jest potrzebne przed wyjazdem, bo Dakar Dakar zawsze kojarzył się, że ostatni dzień świąt i w zasadzie wsiadało się do samolotu, bo trzeba było aklimatyzację jakąś zrobić. Teraz już jest lepiej, bo Dakar startuje dopiero 6. Także niektórzy nawet na Sylwestra zostają, co jest fantastyczne. Ciągle Sylwestra obchodziliśmy gdzieś tam w Argentynie czy w Afryce, bo też takie momenty były. I ja oczywiście bardzo tęsknię za Dakarem i nie ma się co oszukiwać, że gdzieś tam mi serce, jak słyszę o Dakarze, bije mocniej i ciągle bym chciał tam wrócić, ale na zasadach zawodowca, który walczy o coś dużego, a nie jedzie się przejechać. No ale możesz pofolgować z karpiem, z kapustą. Tak, to prawda, no święta dają takie możliwości. Mogę nawet sobie wypić lampkę wina, mogę normalnie funkcjonować i mam tego świadomość, że gdzieś straciłem, ale gdzieś zyskałem, ale chyba brakuje mi tego reżimu, właśnie tego reżimu treningowego, tego cyklu przygotowawczego, czego podświadomie, bo ja dużo trenuję i tak 3 razy w tygodniu trenuję normalnie, żeby trzymać formę, to podświadomie zauważyłem, że treningi są coraz mocniejsze, że sam sobie zadaję jeszcze kolejne zadania, bo pewnie mój organizm już krzyczy: chłopie, zaraz będzie poważna robota, także przygotuj się. Zawsze w domu? Zawsze w Olsztynie? W dużej grupie? Staramy się w domu. Bywały święta wyjazdowe, robiliśmy jakieś takie próby, nie działa. Zdecydowanie lepiej, jak to jest dom, jak wszyscy się zjeżdżamy, jak mamy możliwość pobycia w takim wreszcie nie pędzie, tylko wszyscy potrafimy zwolnić. Nagle telefony gdzieś dużo bardziej z boku. Nagle się okazuje, że możemy być trochę bardziej dla siebie. No i tak rzeczywiście. Myślałem sobie, że z tymi świętami, z Sylwestrem, to Hołek miał najgorzej. Czy Kuba Przygoński, czy Marek Dąbrowski, którzy jeździli latami. Ale rzeczywiście Małysz miał jeszcze gorzej, bo nie dość, że wsiadł w pewnym momencie do samochodu i przestał bywać w domu, no to przecież wcześniej skoki i później skoki. No właśnie, i teraz szykuje się cały czas do skoków, turniej 4 skoczni. To już całkiem niedługo. Ja tymczasem spoglądam na to, co dzieje się w meczu Manchesteru z Burnley. Ciągle 1-2 przegrywa Manchester. Sir Alex Ferguson na trybunach przed chwilą wysyłał SMS. Ciekawe, czy do José Mourinho, czy do kogoś innego. Czas na skoki chyba, Tomek, co? Bo mówiliśmy trochę w serwisie, ale musimy rozwinąć ten wątek Mistrzostw Polski. Kibice czekają na turniej czterech skoczni. Jak zwykle w drugi dzień świąt kibice rywalizowali o medale Mistrzostw Polski. Tytuł bronił kibice. Kibice rywalizowali o Mistrzostw Polski. Kibice rywalizują też cały czas. A to śmieszna historia, bo dzisiaj Stefan Hula się też przejęzyczył i powiedział, że zdobył Mistrzostwo Świata, a nie Mistrzostwo Polski. Ale ładne przejęzyczenie, prawda? Oby prorocze. Ale rzeczywiście tak jest. Stefan Hula okazał się dzisiaj najlepszym skoczkiem. Tytuł bronił Piotr Żyła. Tytuł zdobył w Zakopanem. Dzisiaj skoczkowie rywalizowali w Wiśle Malince. Nie do końca wiadomo było, czy zawody w ogóle się odbędą, dlatego że mocno hulał wiatr na skoczni i tak wyhulał, że Hula zdobył ten złoty medal. Sędziowie o 12 dopiero podjęli decyzję, że o 14 konkurs może się rozpocząć. Zrezygnowano z kwalifikacji i Stefan Hula skakał kapitalnie i bardzo równo. 123,5 metra i 126 metrów. Te skoki dały mu tytuł Mistrza Polski. Po pierwszej serii był ex aequo z Kamilem Stochem, ale Kamil Stoch w drugiej serii tylko 111,5 metra. To zepchnęło go na trzecie miejsce. Drugi był Piotr Żyła, 119 metrów i 120 metrów. Maciej Kot, który śnił o gitarze, wyśnił dopiero piąte miejsce. Na czwarty był Dawid Kubacki, szósty Jakub Wolny. W związku z tym bez większych niespodzianek, pomijając to, że Kamilowi Stochowi nie wyszedł ten drugi skok. Tak to się skończyło w Mistrzostwach Polski. Teraz oczywiście cztery skocznie i konkurs w Oberstdorfie na początek. Chcieliśmy ze skoczkami porozmawiać świątecznie, no ale z nimi, jak wiadomo, można rozmawiać świątecznie przed świętami, bo na początku świętują, a potem już dzisiaj skaczą, a przecież dla nich też bycie w zimie, w tym czasie razem w domu z rodzinami to chwile wyjątkowe. Poprosiliśmy ich, żeby podzielili się z nami wrażeniami przedświątecznymi, świątecznymi. Dawid Kubacki. Przede wszystkim dla nas to jest czas takiego odpoczynku, gdzieś tam oderwania się właśnie od tego sezonu. Można trochę więcej czasu spędzić z rodziną, troszkę podjeść, bo wiadomo, że święta to też jest czas, gdzie troszkę sobie można więcej pozwolić. I głównie myślę, że to jest dla nas bardzo dobry moment na to, żeby właśnie podładować troszeczkę baterie i później już po świętach ruszyć z kopyta z kolejnymi startami. Najbardziej myślę, że barszczkami, groch z kapustą, z takich wigilijnych dań. Prezenty na gwiazdkę też sobie w rodzinie robimy. Na pewno jakiś nowy model by się przydał. Byłoby w czym dłubać, ale wydaje mi się, że raczej tego nie będzie. No, czy było, czy nie było, trudno nam w tej chwili się do tego odnieść, ale teraz Kamil Stoch. Święta zazwyczaj spędzamy podobnie, w gronie rodzinnym. To jest czas właśnie na takie nasze rodzinne spotkanie, gdyż takich sytuacji nie ma wiele w ciągu roku i ja sobie bardzo cenię i zawsze te chwile staram się wykorzystać po prostu maksymalnie. No a po drugie, do celebracja po prostu Wigilii Bożego Narodzenia, no i tego, co tak naprawdę dla nas chrześcijan to oznacza. Uważam, że w ostatnich latach zbyt dużą wagę przykuwa się jednak do czegoś innego, a odchodzi się trochę od tego, po co te święta tak naprawdę są. No i na koniec jeszcze jeden z kilku muszkieterów w naszej drużynie, Maciej Kot. W moim domu święta są przede wszystkim czasem spędzonym z rodziną. To jest najważniejsze, żeby spotkać się przy stole w jak największym gronie i po prostu spędzić miło, spokojnie czas. To jest najważniejsze. Do tego oczywiście nie może zabraknąć tradycyjnych potraw, które już od miesiąca przygotowuje babcia, ale też tradycją w naszym domu jest to, że zawsze pomagamy, więc każdy musi mieć jakiś wkład w przygotowanie świąt, dlatego te ostatnie dni wykorzystam na to, żeby coś upiec, coś przygotować, pomóc babci i później już odpocząć razem z rodziną i spędzić ten czas w takiej miłej, rodzinnej atmosferze. Najbardziej smakuje mi barszczkami, nie tylko dlatego, że po prostu bardzo lubię tę potrawę, chyba dlatego, że ona jest pierwsza i zawsze jestem bardzo głodny, ponieważ cały dzień, można powiedzieć, trzymam taką dietę, żeby później zjeść dużo na Wigilię, ale też te tradycyjne potrawy, czyli pierogi z kapustą i z grzybami, sama kapusta z grochem też bardzo mi smakuje i później wszelkie słodkości, czyli ciasta, kutia, która jest taką tradycyjną potrawą bardziej ze wschodu, która przyjechała razem z babcią. Także raczej nie mam takiego dania, które by mi wybitnie nie smakowało. Po słoinku lubię znajdować takie skromne drobiazgi, które po prostu gdzieś przypominają mi daną osobę bądź towarzyszą mi później na drodze w kolejnym roku. Myślę, że dobra książka to jest naprawdę fajny prezent. Skromny, ale który może dużo dać. I też w tym roku chciałbym znaleźć gitarę, bo to jest taka moja nowe postanowienie, żeby nauczyć się grać na gitarze. Ale to jest dobre, już sobie wyobrażam pakowanie do samochodu przed turniejem czterech skoczni. Maciek przychodzi z gitarą. Może przychodzić z gitarą, byle skakali i koncertowo. A swoją drogą, skoro o tych potrawach mówili, groch z kapustą dla skoczka w sam raz. some black sheep. Can't compare with me. Can't compare with me. Black sheep. Well, it's as good as, it's as good as, it's as good as it can be. But it's a cup of black coffee that a working man needs to see. Mówiliśmy dzisiaj, że w tym plebiscycie, ankiecie właściwie Polskiej Agencji Prasowej najlepszym sportowcem na 20, polskim sportowcem na 22 miejscu była Anita Włodarczyk. Zdaje się, że znowu wygrała, zdaje się, w tym plebiscycie Track and Field. Zgadza się. Trzeci raz z rzędu, a piąty raz chyba w ogólnie. I teraz tak, na ostatnim balu mistrzów sportu została do jajecznicy. Wcześniej zawsze z nami śpiewała. Ciekawa, jak będzie na tym balu mistrzów sportu, bo też na pewno się szykuje. Na razie bardziej o świętach, ale pewnie też trochę o balu. Porozmawiał z Anitą, rekordzistką świata. Mistrzynią świata Krzysztof Łoniewski oczywiście. W związku z tym, że mamy taki czas świąteczny, to zacznę od pytań związanych ze świętami. Boże Narodzenie to ważny dla Ciebie czas? Jak najbardziej. Z tego względu, że jest to jeden z wielu dni w ciągu roku, gdzie spędzam go z rodziną. A to zawsze jest tak, że spędzasz go w rodzinnym Rawiczu? Tak. W tym roku te święta spędzę w Warszawie, ale co roku w gronie rodzinnym. Powiedz, czy Ty znajdujesz czas na to, żeby się angażować w te przygotowania świąteczne, czy jesteś za bardzo zabiegana, zajęta? Choinkę w tym roku będę ubierała, bo akurat już rzuciłam ze zgrupowania do Polski, więc jak najbardziej. Lubisz to? Lubię, no bo to wspomnienia z dzieciństwa. Jak się było dzieckiem, to zawsze pomagało się też ubierać choinkę. Z rodzicami ubieraliśmy zawsze z bratem wspólnie, więc tutaj te chwile zawsze wracają w miłe wspomnienia z dzieciństwa. No i na pewno coś w kuchni przyrządzę. Na pewno jakieś ciasto. Po kuchni to od razu zapytam, co lubisz zjeść ze świątecznego stołu? Karp. Smażony karp to jest jedyna ryba, którą jem tak naprawdę przez całe święta i raz do roku. Cały rok właśnie na tą rybę czekam. Do tego oczywiście kapusta z grzybami, barszcz. I to są moje takie trzy ulubione potrawy. A jak z twoim kolędowaniem? Nie, zawsze jedną kolędę zaśpiewamy w gronie rodzinnym przy stole. Temat świąt mamy z głowy. Powiedz, co po świętach? Pewnie zacznie się odbieranie nagród w kolejnych plebiscytach na najlepszego sportowca roku. Tego to nie wiem. Sezon startowy zakończony, już przygotowawczy rozpoczęłam, więc teraz jest okres właśnie dużych plebiscytów, wyróżnień gal. Kilka już wyróżnień otrzymałam. Teraz największy plebiscyt przed nami, właśnie plebiscyt przeglądu sportowego. I zobaczymy. Lubisz te plebiscyty, gale, wręczanie nagród, czy ci to już troszeczkę męczy i za dużo tej popularności? Nie męczyć, nie męczy, jest to fajne, bo akurat ten plebiscyt jest wyjątkowy, bo tak naprawdę my sportowcy możemy wtedy ten jeden wieczór wspólnie spędzić i jest to też jedna z niewielu okazji, gdzie możemy się poznać, bo ja na przykład wielu polskich sportowców nie znam i to jest właśnie jedyny moment, gdzie można te osoby poznać, bo trenujemy w różnych miejscach. No i drugą możliwością to są Igrzyska Olimpijskie, tak, gdzie spotykamy się z innymi sportowcami z innych konkurencji, więc akurat ten plebiscyt jest fajny, zawsze z miłą chęcią, jak mogę, to uczestniczę. No i życzymy Ci, żebyś znów wygrała. No dziękuję, zobaczymy. Abym dotrzymała znowu do końca balu. Za wyroku wytrzymałaś? Tak, po raz pierwszy wytrzymałam do jajecznicy, pamiętam o 7:05 z Magdą Fulaczyk-Kozłowską wychodziłyśmy właśnie z balu. Trzymam kciuki, że było tak w tym roku. Anita, powiedz, jaki to był rok dla Ciebie? Czy ze wszystkiego od strony sportowej jesteś zadowolona? Tak, chociaż to no, wiadomo. To mi... no, tak, no jest nie dosyć tylko z tego braku pobicia rekordu świata. Natomiast pozostałe cele, które sobie założyłam, to zrealizowałam, więc rok na piątkę było, minęło. Zawsze tak do tego podchodzę, że po głównej imprezie, jak się zakończy ta główna impreza, to trzeba etap zamknąć i patrzeć już w przyszłość. A powiedz, czy Tobie ciągle się chce tak mocno trenować, przerzucać te tony żelastwa? Chcę jeszcze. To jest właśnie fajne. Jak długo będzie się chciało? nie, no myślę, że do Tokio na razie plan jest taki, że do Tokio będę chciała trenować i co się wydarzy po drodze, to nie wiem, ale z optymizmem patrzę na start w Tokio. Tak naprawdę już zostały niecałe 2 lata do igrzysk, więc nie jest to jakiś znowu duży okres czasu, natomiast trzeba gdzieś tam z tyłu głowy już świta, że człowiek jest coraz starszy. Na szczęście jeszcze na treningach tego nie odczuwam, że na przykład coraz ciężej mi się trenuje, czy wykonuje różne ćwiczenia, bardziej się męczę. Tego jeszcze nie ma i to jest jak na razie dobry objaw. A masz oczywiście jakiś plan na życie po życiu sportowca? Coś tam jest, ale no, nie będzie to łatwe. No niestety coraz częściej już zaczynam o tym mówić, o tym zakończeniu kariery. Nie będzie to na pewno łatwa decyzja, ale no cóż, taka jest kolejna rzecz, ale może zmieńmy temat. Tak jest, na razie nie kończysz i z tego jesteśmy zadowoleni. To zapytam tak po sportowemu, czy widzisz na widnokręgu kogoś, kto jest ci w stanie zagrozić na świecie w najbliższym czasie? Nie wiem, trudne pytanie. Będę się mogła wypowiedzieć może w tym roku, jak zaczniemy sezon startowy, bo to jest zawsze pierwszy odnośnik. Chciałabym już po raz kolejny to powtórzyć, że chciałabym, bo teraz jest taka stagnacja od kilku lat, tak naprawdę jestem ja i nie ma nikogo za mną. Natomiast wcześniej, jak miałam rywalki, chociażby Betty Heidet czy Tatianę Łysenko, to no inaczej to się do tego podchodziło, inna motywacja, walka przede wszystkim na zawodach, więc no cały czas czekam, mam nadzieję, że się doczekam. To nie jest właśnie tak, że taki brak rywalki to nie deprymuje, nie rozleniwia cię trochę? Poradziłam sobie z tym. A miałaś z tym problem, tak? No, był problem na początku, no bo wychodzisz na zawody i wiesz, że 99%, że wygrasz, tak? Że tutaj musisz sama siebie motywować. Mogłabym na przykład na zawodach oddać jeden rzut i później siedzieć na Mistrzostwach Świata na przykład, czy na igrzyskach siedzieć i patrzeć, jak dziewczyny rzucają, ale to nie o to chodzi. Ja do tego tak podchodzę, że mam cele. Wiem, że jeszcze, że ten rekord świata mogę jeszcze wyśrubować i chcę spróbować, bo wiem, że jest to realne i nie chcę tego czasu zmarnować, więc trenuję nadal mocno, żebym sobie nie miała nic do zarzucenia, że a jednak mogłam spróbować, a nie spróbowałam. Tak? Teraz na tym etapie jest to fajne, że po tylu sukcesach nadal mam jeszcze przede wszystkim tą chęć i frajdę z tego, że trenuję. Oby jak najdłużej, Anita. O Katar jeszcze podpytam, ale nie ten, który przeszkadza podczas przeziębień, tylko o ten na Bliskim Wschodzie. To zrobiła się na stałe twoja baza treningowa? No w zeszłym roku, dokładnie rok temu w grudniu pojechaliśmy na pierwsze zgrupowanie do Kataru, później na wiosnę tego roku też byliśmy na obozie, fajne warunki treningowe. Też trzeba pamiętać o tym, że w 2019 roku odbędą się Mistrzostwa Świata w lekkiej atletyce, więc tutaj też no, nie można tego nazwać dekonesansem, ale już też wszystko praktycznie wiemy, jak to tam wszystko wygląda, co można jeść, czego nie można jeść, więc zdecydowanie łatwiej. Jak pojadę na Mistrzostwa Świata, to będę się czuła na pewno jak w domu. A lubisz ten kraj? Na pewno bym na stałe tam nie chciała mieszkać, nie inna kultura, to nie dla mnie. Tyle, że mam spokój do trenowania. Zakochałam się w zeszłym roku w hummusie. Codziennie był hummus na obiad, kolację. No, jest niesamowite, więc to, co mi się najbardziej podoba w Katarze, no to hummus. Brzmi dziwnie, ale tak jest. Czyli hummus zdystansował jajka na twardo? No, myślę, że chyba aż tak to nie, ale gdzieś tam na podium w menu Anity Włodarczyk może się znaleźć. Czyli jajecznica, jajka na twardo i hummus, tak bym to uszeregował. No, w każdym razie mistrzowska kombinacja, mistrzyni Europa, mistrzyni świata, mistrzyni olimpijska, rekordzistka świata. No po prostu cóż, Anita, wszystkiego dobrego i tak trzymać do końca. To coś do potańczenia dla wszystkich, którzy szykują się na bale w najbliższym czasie. And 3 minuty mniej więcej do końca meczu Manchester United z Burnley i sensacja wisi w powietrzu. Jose Mourinho podenerwowany, Sir Alex Ferguson podenerwowany, dlatego że Manchester przegrywa 1-2, a zatem naprawdę jeszcze 2 minuty do końca tego spotkania. Tymczasem żeglarze szykują się do tych regat. Myślę, że w taki sposób wyjątkowy. Co, Tomek, jest coś niezwykłego w regatach Sydney Hobart owianych taką złą, mroczną tajemnicą, dlatego że niebezpieczne wody, wiele wypadków w historii tych regat, krótkie, ale bardzo intensywne. Otóż to, one nie trwają długo, zaledwie kilkadziesiąt godzin, ale jak wspomniałeś, rzeczywiście co jakiś czas, kiedy pogoda staje się bardziej ekstremalna niż zwykle, tam dochodzi do czasami dramatycznych zdarzeń. Są fantastyczne filmy na ten temat, są fantastyczne książki, również na temat regat Sydney Hobart. Jednym słowem, są to regaty, które zdecydowanie podnoszą poziom adrenaliny dla tym, co płyną przede wszystkim, ale tym, co oglądają też. I jest taki człowiek, który mógłby o tych regatach opowiadać bez końca, to Waldemar Heflich, redaktor naczelny magazynu Żagle, który przyznaje, że szanse na pobicie rekordu trasy w tym roku są raczej niewielkie. Jeden dzień i 13 godzin na pokonanie trasy długości 628 mil po Morzu Tasmana przez Cieśninę Bassa, więc w arcytrudnych warunkach, to wiadomo, że taki rekord trudno pobić. Nie zdarzyło się jeszcze w tej długiej historii regat, żeby rok po roku był ten rekord poprawiany. W tym roku zapowiadana jest dobra pogoda, ma być dobry wiatr, dający szansę szybkiej żeglugi. Jest wiele czynników, które decydują o tym, czy ten rekord padnie. Czasami bywało tak, że już się wszyscy witali z gąską i że już ten rekord padnie, a końcówka przez Stormy Bay, czyli to samo podejście pod Hobart, okazało się bardzo trudne i tam tracili szansę na rekord. Teraz są mniej więcej w połowie trasy, może już za połową, więc jeszcze sporo drogi przed nimi, a ten rok jest wyjątkowy dla polskich kibiców, bo mamy przecież swoją załogę na trasie. Z całą pewnością my będziemy patrzeć, jak tam żegluje ten Grand Mistral skonstruowany przez Bruce'a Fara, wielki 80-stopowy maxi, na którym Przemek Tarnacki, załoga Ocean Challenge Yacht Club, będzie żeglować. To dzielna, duża, solidna, oceaniczna łódka, która potrafi żeglować z wiatrem czy w dobrym kursie pod 30 węzłów. Zobaczymy, jak będą chłopcy nasi żeglowali. Nie wygrają w czasie rzeczywistym, czy wygrają w czasie przeliczeniowym, trzymam za nich kciuki. Moim zdaniem mają szansę w swojej grupie walczyć o jedno z wyższych miejsc. Przemysław Tarnacki nie ma wątpliwości, że start w tej imprezie to spełnienie jego marzeń. Każdy żeglarz chce w końcu wystartować w tych legendarnych i owianych złą sławą regatach Sydney Hobart. W 1998 roku wydarzył tam się sztorm stulecia. Zginęło 6 żeglarzy, wiele jachtów nie dopłynęło, wiele jachtów zatonęło. Także to na pewno buduje tą złą sławę. My się przygotowujemy tak naprawdę do tych regat już rok, 2 lata temu. Podjęliśmy decyzję, że chcemy iść w tym kierunku i wraz z naszymi członkami naszego klubu Ocean Challenge Yacht Club udało się ten pomysł zrealizować. I za to wielkie brawa. A jaki jest plan i cel na tegoroczny start? Przede wszystkim dopłynąć w jednym kawałku, bez żadnego uszczerbku na zdrowiu. Mamy doskonały jacht, najlepszy wydaje mi się dzisiaj na świecie do takiej formuły Pro-Am, czyli żeglowania profesjonala amatorskiego, ponieważ część naszej załogi to żeglarze zawodowi, a część to są żeglarze amatorzy, według reguły, którą stosujemy w naszym klubie. Więc chcemy bezpiecznie dopłynąć na miejsce i powalczyć trochę w regatach względem przelicznika. To jeszcze na koniec powiedzmy o faworytach do zwycięstwa. Jeszcze raz Waldemar Heflich. Black Jack to stara Alfa Romeo i stary Esimit Europa. Ten jacht już wygrał kiedyś Sydney Hobart. 100 stóp, bardzo szybka łódka. LDV Comanche. Ten Comanche 100-stopowy amerykański, który wygrał już kiedyś regaty, też będzie się do faworytów zaliczał. Perpetual Loyal. Popłynie pod inną nazwą Infotrek i na niego warto będzie zwracać uwagę. To jednak rekordzista trasy. I oczywiście niepokonany, 7-krotny zwycięzca White Oats, setka 100-stopowy dowodzony przez Marka Richardsa. A więc te 4 setki walczyć będą o zwycięstwo w czasie rzeczywistym. I w najlepszych ten nasz jacht. Tak jest. To mamy tak. Na pierwszym miejscu jest LDV Comanche, za nim Wild Oats 11, później Black Jack, a nasi na miejscu 28. Weddell. Płyną jako 20. Ósmy. To się wszystko oczywiście po przeliczeniach może zmienić. Trzymamy za chłopaków kciuki, bo przygoda zacna. I fajnie jest też mieć w CV. Popłynęliśmy Sydney Hobart, dopłynęliśmy do mety. Próbują dopłynąć do mety piłkarze Burnley w Manchesterze, ale wychodzi im coraz trudniej, bo właśnie 2-2, a do końca zostały 3 minuty. Jeszcze przed chwilą gol wyrównujący dla Manchester United. 22 i 7 trójek. Proszę do nas dzwonić. 22 i 7 trójek. Late in the evening,